سورت الجمعہ نه او سورہ محمد پسیرا وړو یو د دیو جنا چاغي کې حکم د قتال شو نو دی کې د فتح بشارت راغې چې نا فتحنا لک فتحن دوی مداو چاوی کم زواجیرو دو منافقانو دی که بام ڈیری پا بلی طریقی سرا دری مداو چل تیوی چگوری کم زوریو نکے دشمن تا دو صلحو نو آئے نو دل تاوی کاغید تاوی نو خیر دی نو حدیبیه کی صلح سنگو شوا کافرانو وی چمونگا صلح کون نو صلح زکو شوا خوا حدیبیه واقع ذکر آورا سلورم داو چلتا حکم د قتال او دلته کی تقسیم د مال له غنیمتونه دي کنه دا وی تقسیم ذکر وکي پینځم داو چلته کلمه درست او خوان الله سمایاتو چې فعلم ان لا اله الا الله په سورته فتح بو نوم کی دی وتا چې کلمه تقوا دې کلمه تقوا وی کنه وآتاهم تقواهم الله خلق لدا کلمه ورکړه کنه شپږم دا چلته د استغفار ذکر وکړو چې واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات نو دې صورت کې وته وی چې بخنو شو کنه چې څنګه طلب شیو نو لیافر لك الله الله دعا قبول کړه کنه اوم دا چلتے ویلیو و آمنو بما نزل علی محمد نصر فتح کی دا ایمان کیفیت بیانی سنگ ایمان روڑ او تم داو چویوی چلو شا اللہ لن تصر منم اللہ پا خپلم دا کافران حلاکو لشو ولی دلتا بیا بیاوی چولی اللہ جنود السماوات والارد ولی اللہ جنود السماوات الله سره لغ کرشته کنا ونا د حکمت او جتا سلیمر تبي درکړي په جهاد سره په قتال سره الته د جنت صفاتو کو په لسمات کې مسل جنت التي وعد المتقون دلته وی چې مؤمنان به تزي په زمات کې وی ليوت خلل مؤمنين والمؤمنات جنات دیو تا دیو تا او نهم داو چه التهوی چه ذالک بین اللہ مولا الذین آمنو اللہ دو ممنان و مددگار دیں تو دی صورت کی بداغی مددگارے مثال بیان کی نلسم کی چه ید اللہ فوق ایدیهم دا اللہ منگل پی پرتا دا د مدد او د نصرت خا سوره فتح کی دریوا وای اول باب یو لس آیاتونه کړي او دویم یو لسم نات لسم پوری ادریم ات لسم ناخره پوری اول باب یو لس آیاتونه کې وا دو بشارت ای دوا او ظهر یو بسلور سلور سمرات تو بیانی پیاد ویم باب کی اتل سم پوری صرف منافقان و قبائح لسو پوری تم چل تطیر شدور محمد کی داغی دا متاحنت و داغی جبن او داغس داغی بخل و داغی کذب و دا قباحتن و بیانی او اخری باب کې بشارت ته او د مؤمنانو اتو صفاتونه دا به مقابله کې سورت ممتاز دې په دې سماراتو د صلح سره په دې بیا صلح او شوا سمارات او په شان د صحابه کرام دا بل سورت کې دا څنګه بیان شوی دا صحابه کرام شان بیانې لسمایات کیوم ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله اتلسم کیوم رضی الله عنهم ورضوان او دغه سي صلی رشتم کوم کپ پیدی امان کوم شپگشتم کوم چانه زل سکینت علیهم وشتم کوم لقد صدق الله ورسوله الرؤيا ایو کم دیرش کیم چو اللذین معاو اشد داول الکفار رحمه و بینام شان دا صحابه فدی ممتاز دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا بیشکمگا فتحا درکلاتا لرا فتح اخکارا کمرات تینا مکم عظمشی داغی فتحشی فاتم کا الباند شیوا زکا سورت داخریو سورتن ندیکن ندا امراد دا منگتال پار فتح اوکڑا دویم مانا صلح دا حدیبی یادی نبیاو مانا دای منگ فیسلکڑی دا استاد پارا دیو فتح اخکارا اغداو چې دا حدیبیه کې صلح وشو دا د فتح مکه د پاره بنیاد شو دا ول سبب شو د دیو جنا مکه معظمه فتح شو ډیر په اسانه باندې ښا نبی علیہ السلام خوب لیدل او پشپغم کال د هجرت مدینه کې اغه داو چې مونږ تلیو سره د خپل صحابه او مونږه حج کړی دی عمره هم کړی دی په امن او امان چې سار شنو صحابه ته خوبوي او دا خیال دی یو نو چې ګندا به کال پس رښتیا کیږي نو پیغمبر ته دی خبر علمو نو صحابه ته نو بسغیر روان شو په هغه وخت باندې سوار لساو کسان را روان شو زان سر قربانه را روان اکلی دیره کل چه مکی والا خبر شو جرگه اکلاو سلی اولیگو چه ندی رازی اجازت نشتا ده زکا چه او پل زمان دشمنی دا ابل پل دی رازی نو تل تبا عمره کئی او داغا با کئی اجازت نشتا دی او سرد دینا چه دا مکی دا عرب دا عادتو چه که هر سمر دشمنانو دا دی خپل پا جاہلیت کے او غیب حج و عمره لراتلنو دینما نکول دا قانونو وی حج و عمره با ازادی خواه کله پلار دشمن به او په حج عمره نه وینم نه کاو ویرازی با ادي یې منې کړل نو بس دی حدیبیه ترسی دیو اجنبی اسلام په کومه اوخه باندې سورو راکې ناستا اخو د ناستي اوخه نوا صحابه غوبل جوړ کو خلات القسوا خلات القسوا الا لا قسواخو مٹی ووالی قسواخو بای سروی چستلی شنوی مٹی ووالی بیانشید لیکن نبی علیہ السلامی پرید ما خلاعتو حبسها حابس الفیل وی دا اغا ذات بندکلا چاگاتیانی نپری خودو مکیتا بیت اللہ تا دا غم نکلو پرید بس کی ناستا حدی که آگا سلی راگی وی بس اجازت نشتا دی کرازه نو جنگ بکو کنا دیو توی مونگ عمری لراغلیو جنگ لنوی راغلی تا دی اجازت فارچه تشتیغیوی نا نبی علیہ السلام دا تسلید پر حضرت عثمان خوخ کو چه بل سوک پا صحاباو کدا سنو چه غطلوی و مکی والاو سر خبر کلوی بغیر دا عثمان نا د ته په مکه کې ډیر عزت او قدر وکړه نو بس هغه لار هغه ته وی چې ګورا پیغمبر خوبلی دلیو امرې لراغله دي چې عمرو کې مونږ بیا واپس ځو مونږ نور سره نه یو راول هغه ته وی کته عمر کینو کا هغه ته اجازه نشته ها هغه یو بغیر د پیغمبر نومره کومه بس چا د روح خبر راورسو چې حضرت عثمان یې قتل کو مشرکانو په مکه کې نبی علیہ السلام اعلان وکړ چې بس راځي اوس کار جوړ شوه دا د بنداو د الله جدا جدا راضی نو دا ونې لاندې کېناسته وی راشه چې څوک د عثمان انتقام اخلي نو مال الله سره کوي سوار له صحابه او سوار له سوا او یو بلا سوار کو یو بلا سوار هغه ډیر وخت تیر شو ذیک مکه ته چا خبرو لیک چې ظالمانو اوس وته ټینګ شیخا اوس هغه پیغمبر له لاس ورکړو چې موږ د عثمان انتقام اخلو اوس ورته ټینګ شیخا پدې څنګه بیا خلاص شنو عثمان عمرغه رضی الله عنه واپسو هم مشرکانو یریدو نوراله ویرم غرو غکو ښا اروغ کو سم شران را وستو اپا اروغ کی شرطونه ټول داسې کې خودو چې هغه برداشت نو زمانلو نو چې اروغ به داسې کو چې تاسو به واپس ځئ عمره نشئ کولې مخې کال لا برازه بل چې راځي نو ځان سره به اصلې نه راوړي بل چې راشي اندرې روزو نو بسیوان ته راوي بلکه زمونږ نه تاسو ته څوک مدینه ته درشي نو موږ ته به واپس را لېګې او که تاسو نه څوک راشي مکې ته نو موږ د دین یو ذمہار خپل ځای ته راوي خپل کلی ته راوي دا شرطونه وو او بیا چې حضرت علی ته نبی علیہ السلام یې چولیکا صلحنامه ولیکا نو هغه لیکله نو بسم الله پکې ولیکله تو کافرانو وی چې بسم الله لری کا مون خو استادو کلمه نه منو کنه حضرت علی وی دې خو نشم لری کول مالک لیا نبی علیہ السلام بلا سوغت کوي دا کم زیاده دا سوي په ګوتره بیا ویل کل جهاز ما قزوا به محمد رسول الله دا رسول حضرت په دې باندې محمد صلی الله علیه وسلم فیصله کړی دا هغه وتوی دا رسول الله تلری کا دا سولی که چه محمد ابن عبدالله که مونگ تا رسول منلی ندا جگلی دا سرسلکو حضرت علی وی مالی کلی دی نشم نبی علیہ السلام بوی دا کم دی تما توخیا نگو تا بی پیراخ کا نبس آغا صلح دا نکی دو وزکا صحابو دا برداش کولیش چه دا دی سوی کلمه پک انکار کی رسول نے انکار کی نبی علیہ السلام بہت تسلی ورکول چی تاس خدای بخیر کی تاس شور مکوین نبی صلح بدی طریقہ شوا اذا لسو کال نے ٹبا کی کیخو دے شوا چی لس کال امونگ تاس تسنوائے تاس امونگ تسنوائے بس نبی چیزی کل واپس لال کنا نا پل پا اہلی کتاب وارا لخا ناغی و جنگ و جنگ نو خو بس غنیمتو نو مالونو اسلام ترالو او خوات برابر شو نو ببل کال رالو نو عمره او کلپوام کالو اجباتم کال رالو نو مکم عظم فتح شو نو دا صلح دا حدیبی یو بنیادو چی دی سر اللہ سوره سوره فتح وکړي ځکه معنا دا کوي مونږ فیصله کړې ده استاد لپاره د یو فتح ښکارا چې رسول هدا حدیبیه ده دا یو بشارت شيخه نو سلور سمرات وګوره ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر یو ويتم نعمته عليك دعا وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا دري وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا دا سلور سمرات شو دا فتح خواه اول سمران چه اللہ بخنو کتا تا پیغمبران دا اغی خطایو غلطو چستا نمخ کی چرت سشیوی او دا اغی چه رستو دا نکی گینو اللہ با تطول ماف کیم گناہ نی فاس باز کار با دا سوشو دا پیغمبران نکی گی چه اولا بنو بہتر بنو اغی پی خفاو لکم نافقان تا اجازتیو کنو اللہ وی نبا دکاو دا خنوا نورغه ته اختیار وو دا سړیر کارونه ما تقدم من ذم کو ما تاخر ارسد تعالی ما افلح دا دی وسمره ويتم نعمت عليك او پرکی الله نعمت خپل پتا باندې او چې د اسلام خور شي دنیا ته او دا ملکونه فتح شي ویادیک سراتا مستقیما او چوخی تا تا په دنیا کې لار د کامیابیم سراتا مستقیم نبی اسدی چې دی دنیا کې وسنګ ژوند تیرې دی خلق سره دا اړی جګړې هو دا د دې انداز د کنه هغه الله تا توخی چې هغه ډیر د کامیابی ښا وین سرک الله نصرا عزیزا او مدد بکی اللہ تا سرامدد دیر مضبوط دا بشارتو یو او سلور سماراتو دویم بشارتو هو اللذی اللہ آغازات تینزل السکینتا چنازلی ایک او صبر او تحمل فی قلوب المومنین اپدرون دا مومنانو کی پتی روغا کی او کنا چی مشرکانو بخبر اوکلا حضرت عمر بر اوچت شو چو مونگ نکو دا سو صلحا یا خدای پر بل براو چت شو مونگ نکو دا سو نبی علیہ السلام ورطوی توری گا سبرو کا خبر کوم کا نگورا نخواه چه اللہ دا غیب درونو تسلی را وستخا او سبر اوکو فی قلوب المومنین دا بشارتو نو دا دی سمراتو گورا لیزدادو ایمانم ما ایمانیم چ زیات کی دا صحابه کرام هغه ایمان چې ښکار شو په صبر او تحمل سره سره داغي ایمان نه چې داغي پزړونو کې و او زړونو کې ایمان وکنه خلانور څه خو سره نو مرګر شي نو په دې صلح کې و سره ډېری خبرې مرګر شو صبر وکاو او قامې وکاو قل لله جنود السماوات والارض الله سره دی لخر د اسمان او زمکو فکان الله علیما حکیما یقینا الله علم او حکمت والذین دیم سمرا چې د صلح او شو کنه تقریبا سمیاش نزدې خدا چلو کنه چې نبی اسلام سره صحابونه په دې حدیبیه کې ایثار وکړه ادا خو ډیر نږدې و مکیتا د درې میلا اندازه و چې خلق به خبرې ده لوی واړو او نارینه او زنانه نور امن دی وکړي چې هغه د غراغلی دي هغه ماجر راغلی دي او هغه پیغمبر راغلی دي او دی و د امن دی واله نو چې وبې کاته د پیغمبر کارتا او د صحابه او کارتا نو څه چلو چې نبی له سلام باو داس کو چار دام به کو نو به بزمو کې تنتلی یو به تختولې بل به تختولې په ځان به مګلې بل به کاغه به مزمزه کوله کې استنشاق به کو کنه نو بزمو کې تبنته نو چې دی بولی ده کنه د مکه دی خلقو لو یو وړو او داسمه یمو خداسه بادشاہ په دنیا کې نزلی دي لبا چان خو مونږ لیدلی دي فقیت خو سو غیا نه چی او ګوره ده دوه بکته نه پری داسمه دی نو چې بیا به مسواکونه وال را وړو به یو بل توی پیدا مونږ ته غاونه تیری او فاری ولا رو پریوتو ایر ډیر خلق رالو رالو بس پیغمبر سره بکین استو چې مونږ بزان سره بوزي ښا او مونږ ستا خپل یو مونږ ستا دایو دایو اریو بوتوي ګورم نو هغه چې مدینه ته تنو ډیر خلک وسره لاړ ډیر خلک مسلمانان شو ښا لیدخل المؤمنین چلا داخل کی مؤمنان نارینا مؤمنان زنانا اغی جنتو نتا چی بایی گی بلان دی دوانو داغی ننیحرو نامی شبی پاگی کی ویو کفرانم سیاتیم دری ما سمارا دری بکی اللہ دا دینا و گناہونا و تکلیفونا وکان ذالک عند اللہ فوزا عظیما او دا کار دا اللہ پنیز باندی دیر لوی کامیابی ہو چی گناہو نماب شیئ بخنو شیخا سلورم سامرا ویعذب المنافقین والمنافقاتیم والمشرکین والمشرکاتیم چی اللہ عذاب ورکی جہنم کی منافقانو سلوتا منافقانو خضوتا مشرکانو سلوتا مشرکانو خضوتا الظانین باللہ ظن السوء چې دې ګمان نکړې په الله باندې غلط ګمانونه کلی نازولی ولا کتلې شفاعای ولا کتلې چې دا الله و دې خبره نه کته نه ورځي کنه او دا ګمان نه پکړیو او دا ګمان چې الله زمونږ سوال نه قبلی کنه ګورې چې مونږه بزی شو ا چې دې ته وایو نو سوال قبول شي دا څومره غلط ګمان ځن نسو ناکار ګمان علیم دائرۃ الصوم پدی باندې دې راوګرځي مصیبتونه بد بد غضب الله علیم الله پدی غضب کړي لعنت پکړي او تیار کړي دې په جهنم چا ډیر بد زه درات لوزې فللله جنود السماوات والارض الله سره خوشته دل اخګری د اسمان نو زدم کوم پاغنه نازلی استازو پلا سبان دی وجنی خوا ولی اللہ زورور ذات تے و حکمت والا عزیز دے پخپلیم پخپل قہر والیش خدا حکمت تے جو استازو پی مرتبی اوچتی شی ترغیب اتباع رسول تا دا بیا بیا خوا اِنَّا رسلناکا شاہدًا و مبشرًا و نذیرًا بیشکم لےګلې ته دنیا ته د یو څو کارونو د پاره چې بیان وکم شاهدن بیانونه د قران او مبشرن زیر باور کې مؤمنان لا چې څوک تامر ګری شي او به یې کسان چې انکار کوي لتومنو بالله ورسوله چې ایمان وروړې په الله باندې په وحدانیت او په پیغمبر باندې وتعذروه وتوقروه چې د دې پیغمبر تعذير وکين د دې نصرت او مدد وکين او د دې توقرو عزت وکي او احترام وکي ها وتسبحوا بكرة واصيلا او تسبيح اوه د الله پر وخت کې په سحر او په مازیګر کې مطلب داو چه جهاد اوشی نو رسالت با مضبوط شی چه رسالت مضبوط شی نو دا اللہ توحید با خور شی نو دا ترتیب و پکی خواه دکه دا رسالت ترغیب ورک رسالت تا خواه او تسبحو زان لده دینا خواه اگر دا اللہ سر لگی چې د دې جهاد او د دې رسالت سره به د الله صفاتونه او حمد او ثنا په دنیا کې ډیر ویل شي دغه توحید دی شان د صحابه او ان الذين يبايعونك بشکاره کسان سوار لسوا صحابه چې تاسو سره لاس درکړو په حدیبیه کې د ونی دلان دی انما يبايعون الله دا څه شو لکه دی چې الله لاس ورکړي زور الله تزيد عمل قبول دي خالص دي كذو الله فوق يديم لاس دا الله دا پاسا دا دي دا لاسونو نده فمن نکسا چاچ وعدما تکلا فإنما ينكسو على نفسه نو دا دي ما طول بوج با پا دپری وزي خوا دي کی دا سنو خوا طولو بیعت کلو طولو خسر بیو تنو پکی چاوانو کلی صحابو بوی بیا کنخا چمونگ طولو پیغمبر سر بیا تو که اللہ صاحب الجمل الاحمر مگر اگر سلی نو کلی چاوانو دا سر اوخ مالک دے دا سر اوخ مالک پی نمی ناخلو اسی غیبت پتی جوڑی گی اگر جد ابن قیسو کنخا منافقانو اگر مشر اگوی زمانه اوخ رک شوه خلق باوتوی راشه بیعاتو که اوخ با خدای پیدا کی اگوی نزخ پل اوخ گورو ما بیعاتو نکو نور طولو کلو خواه ومن اوفا بیا آهد علی اللہ اگا سوک چی وفاو کی پا اگا وعدا چی وعدای کلی وپا اگی بانده اللہ سرام فسیوتی اجر نعظیمان زردا چور بکې الله د تاجر ډېر لوی دا ول باب لسویتونو کې او دې کې دو بشارتونه اریو سره سلور سمارات پلام سره لی یعذر دې اذن او بیا پرسه ترغیب رسالت تا او شان د صحابه او دویم باب ذکر کې اوږي کې منافقانو قباحتونه ښا چه حدیبیه نواپست لو نداد مدینه نو منافقان راوتو ڈلی ڈلی خان اپیغمبر تب عذر پیشکاو چیارا مونگا دیر زیاد مصروفو ابلکل کنی دیر خپو چه تلالی امونگ دا نپاتشو داد آگیا عذرون ذکر کی سیقولو لکا المخلفونا زردہ چوائی بتاتا گا پاتشوی خلق دا حدیبیین من الاعرابی چدا کلو والا دی باندو والا سبوی شغلت نام والونا یرا مونگا پخپلو مالونو باندی مشغولو کنا دیر سختو مشغولو پخپلو مالونو باندی و اہلو نا پخپل اہل باندی نشورات لے کنا فستغفر لنا اے پیغمبرات از مونگ دا پار بخنو غوار دا اللہ نا یقولونا بیل سنتیم اللہ وی اسی پا جبا لگیا دی خوا وائی دی پا خپلو جبو باندیم آلی صافی قلوبیم اگا چی زلونو کی خونشتا کنا زلو کی بل سدیو زلو کی خطا پیغمبر نمانی دا دین نمانی ابو جب اوی چیر مونگ داو بخن غواری واری مونگ دیر گنانگاری قلو تو آیا فمن یملک لکم من اللہ شیئن زخو بخن غوار ما خدا اللہ بسوک دی مواری اخلی داغ بسوک دی مواری اخلی او تاسو نماف کئی سوک دی چیز موار بشی استاو دا پارن دا اللہ دا طرفنا دا سشی دیو خبری که را دو کی چتا سلا تکلیف در کئی ضرر سوکشتے یا را دو کی چتا سلا فیدہ در کئی ناقیدہ ہم سنگ دا چو بغیر دا اللہ نبول سوک سکولی شی عقیدہ ہم سی ندکا نخوا بلکان اللہ بما تعملون خبیرا بلکہ اللہ استاد و بطول کارونو خبردار دے بل زننتم پر اللہ تارس معلوم دیتا خدا منافقان ہوئی سوچ نکی پا قرآن کن کنی دیو چری بیا منافقت نکولی اللہ وی منافقان زنیم خبر چدا پیغمبر و صحابہ کل راتلحو دی بیتا اتاسو پا دی مدینہ کی سمر خوشا لی دے و پلستونو گڑی دے چیزا دا لارو آو بیا بن را دی واپسو د بلا خلیل لاړو بیا بنا راځي واپس تو ګورو بلکې تاسو ګمان کړو اللن ينقلب الرسول والمؤمنون چې هرګز با واپس را نشي پیغمبر او مؤمنان الی اهلیهم ذی خپل کورونو ته ابدا همیشا وزین ذلک فی قلوبکم او دا خبره استاسو په زړونو کې سمره خیسته شوا چمکاو شوا توبه توبه دا منافقان زمره خوشاله یره وی خواندې وکړه او بیا به ناراضی وی ښه وزننتم ظن السوء ګمان کړو تاسو ګمان ډیر بد تاسو مره بد ګمان ده وکنتم قوما بورا او یا تاسو یو قوم هلاک شوه تاسو به هلاکیږئ تاسو انجام داسې دی ښه هغه څوک چې ایمان راوړي په الله باندې او د الله پیغمبر باندې نو الله یې مونږ تیار کړی دی کافرانو لپاره جهنم وللله ملک السماوات والارض اختیارات خدا الله دی کنه الله لره د باد شي د اسمان نو د زمکو بخنه کې هغه چاته چې وغواړي لکه مؤمنان صحابه کرام عذاب ور کې هغه چاله چې وغواړي لکه منافقان او دې الله بخشش کون کې مهربان دبل زجر دفاع چکل نبی علیہ السلام د حدیبین واپس راتی تکلیف خډیرو شو قربانه سمړی شوې او نبی علیہ السلام اعلان وکړ چې دا قربانه حلال کې صحابه وېچنا دا به مومنا ته بوزو حلالې زه خواغه دي کله نبی علیہ السلام چې په خپل قربانه راګیر کړې او چاړي پراخ کنو بیا وی مجبور شو نو خا کني نه دالو دي خا نو چې راځه مدینه ته نو بس الاره رسیدلی بو یا به جامې بدلې کړې وی انا حدیث کې راځي چې جبريل راغی او نبی له سلام ته وی چې سکه او دا جامې بدلوم وی مونږ خو نه دي بدلې کړې نبی له سلام پوښي وی کم پلا وی خیبر تا بنو قریزاو تا بس پاغا خیرنو جامو کی روان شو خان دی منافقانو بورتای چه مونگ با سرزو مونگ با سرزو مونگ با سرزو سیقول المخلفون زرده چوائی باغا پاتی شوی دحو دی بینا ایزن تلقتم الى مغانما کل چه تاسو روان شه غنیمتونو پسی بنو قریزاو تا لتا خذوها چراوائے خلے بس اگه کسا کلس کلس نیشتا دے و بس راغستل دی نزیب سوئی ضرونا نتبعکم منگا پریدے چی در پسی درزو کنا نتبعکم پریدے منگ چی درزو در پسی یریدونا یبدلو کلام اللہ دا منافقان دائرہ دا کئی چه بدل کی دا اللہ کلام اللہ کلام خدا و چه حدیبیت کسو راغلی دی اغیب ازی غنیمتونو پسی بل سوکنا ادا منافقان وی مونگا زو و مونگا پریده مونگا تا اللہ کلام بدلی گو را قلن تتبعونا و ایو تامرا زیمونگ پسی کذالکم دغس خبر دا تمون خبر ندا قال اللہ من قبلو ویلی دی اللہ مونگتا مخ کی چلا مونگا مدینی تنورا رسید لی ولار باندو نو اللہ مونگتا حکم وکا چتا صبح وست زین غنیمتونو پسی رحلی کتابو خود اگا خلق وزی چه حدیبیه کی شریک شوی نور نا پس یقولو نا نظر دا چوائی بدام نافقان بل تحسدو نا دا تاسو مونگ سر حسد کوئیم وګورو ته پیغمبر ته نسبت کيو بلکانو لا يفقهون الا قليلا بلکې دا منافقان دي کنا دي پويږي نا نه پويږي په خبره الا قليلا بس په دغه پويږي چې غنیمت ته مال دولت ته قل للمخلفين من الاعراب وای پیغمبر دغه پاتې شو خلق ته د باندو نه ستدعون الى قوم تاسو براو غوخته شه داس یو قوم ته د جنگ لپاره اولی بأس شدید چغڑیر سخت جنگیالی خلق دخا تقاتلونم تاسو باغی سر جنگ کوئے جنگ کوئے او یسلمون تردی چاگی مسلمانان شی نو علاو تاسو لا بیا پا غنیمتنو کی برخی خوا اوز نشیرات لے تیار غنیمت لا اللہ و تدا شرط کی خود خوا داو تاو آیا فین تو تویعو نو یا منافقانو کتاسو دا خبر امانے یوتکم اللہ عجرن حسنا دربکی اللہ تاستا عجر خیستا وین تا تولو او کنمانے انکار کوئے مخڑوئے کما تولیتم من قبلو لکه څنګه چې مخ کې تاسو چری خبر نه زمانلې نو انکار هم کړل نو عذاب بدر کې الله تاسو له عذاب دردناک ليس على الاعمى حرج نشته پړوند باندې سملامتیا دا پکې معذور خلق دي نو کدا نزینو نزیزي نه په ګډ باندې سملامتیا نه په بیمار باندې سلامه کچر دې جنگ لنزیخه دا تینا مستثنا دی امان یتو اللہ و رسوله و اصوک چتاب داری که دا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ داخل با کی دل راغ جنتون و تاجبایی گی بای لان دی داغی نهرون امان یتو اللہ و اصوک چی مخلی عذاب بور کی دل را عذاب دردناک شان دا صحابه و بیا یو ذکر شو ان اللذین یبایعونکا او دا شان ذکر کوي او الله تعزیز عمل ډیر خوښ شوه چې دی په حدیبیه کې د کیکر د ول اعلان درا جمع شو کنه نبی اسلام له ویلا سوار کول چې ټول خلاص شو نو عثمان خو پکې نو نبی اسلام په خیلا سوچت کو وی دا د عثمان لاس ده او خپل ګس لا سره یو ځای کو وی دا ما داغه په عربی یاتو کو چې بیا سو کو نو وی چې حضرت عثمان په بیعت الرضوان کې نو بیعت الرضوان وته وی ښا ته داغه په عربی یات نبی علیہ السلام هغه ته بیا خلکو یې چیرې تډیر بختوري ولي ایمون خو خپل لاسونه ورکړه پیغمبر له چې سپاو خپل یو خپل نوخه زموږ لاسونه مونږ خپل یو خپل وګوره استاد لپاره پیغمبر خپل لاس اوچت کو پیرا خو دا شان صحابه باندې لقد رضي الله عن المؤمنين یقینا چې الله خوشاله شو د مؤمنانو نه صحابه کرامونه اشیاګان ته ندي خوشاله بس هغه هغه بس دا پینځه تنه پکې پاک پاتې شي وي نو ټول کافران شي وي ښه والله رب العزت وې زما خبر نه اوري لقد رضي الله عن اذ يبايعونك هغه وخت کې چې دې تاسو ربيعت کو تحت الشجره لاندې دا غي ونینه حدیبیہ کیم نزک دی بیعت الرزوان وی او غیونی تا شجرت الرزوان وی خوا و حدیث کی رازی تا حضرت عمر سے پخلافت کی اغتا چارا پوٹو کو شہزاد خلق رازی او دا غیونی لان دی نفل کی یو څوک وته وی چیرې دا جمعه ته تر دل لکه نفل کوي مې غوي وی چې دی کې نبی له سلام ناس تکړه دا سوار له صحابه او سره بیات کړي چې حضرت عمر خبر شي کنه حکم یو کوي داونه د وی خواب او باسه کشجره تر رضوان دا کار سدا وی باسه دی وی ښا هغه ځای ورکې او چا پیر ته نه کانډه تار او شپول چا پیر کړه الا بدل رکی چې خلکو ز خیال نوځي چې هغه ونه کمزې وا کمزې نه وا کنه داونه بیا لري کړی و ولي اغي دې ته چری نو تیار خا چې او شی سبب د شرک ګرځي کنا کا وارسو بیا نه پرې هودو دا او صحابه خا توبه توبه کدا خلق وې او هو هو چې دین وسمره د شرک مرکز جوړ شوی و خا فعلم ما فی قلوبهم اللہ خپوی دو پاغ اخلاص چدی صحابو پذلونو کیو فانزل السکینت علیم نازلی اکلا تسلی و صبر تدی پذلونو باندی واسابا فتحا قریبا او انعام کی ورکلا دی لرا فتحا نزدیم او فتحا دا خیبر دا غنیمتونو دا بنو قریضو یادی خوا و مغانما او ډیر غنیمتونو کثیره تندریه خذونا چې وا جنگ جګړه پکینو راغستلو راټولولو یقینا الله زور ور ذات ته حکمت والا وعدکم الله مغانما کثیره وعده کړی د الله تاسو سره د ډیرو غنیمتونو تاخذونا چې دقه سویرا اخله فاجل لكم هذه نزید لپتلوار درکو تکا حدیبی که تدیر تکلیف رسیدو عمر پاتشوان نو اللہوی چورگا دا غنیمتو نو لورکو ما چه دا داغید پار لگا جبی رو گرزی خوا پاچ جل لکم آزی دید لزر درکلا وکفی دی الناس انکم او بنی اکل اللہ سنا دا مشرکان استا سنا پا حدیبی اکیم اگی خوی چی جنگ بکو او غی خوی چې ډېر رحم وکړا فل لا غی لا سونه بند کړه کني سکسان راغلی او اتیاو پوري د نقصان د پاره په جنبی اسلام پوښنه صحابه ته وی چا پیر شته نه نو ویني وله اغي وی سچل وسرو کو پرې دې وسړی دا خلق پنه دې انو آغی را دی کلی وی فالا دی بچ کرل لاغی دلا سننخا فلی تکون آیتا للمومنین او چشی دا واقعان او دا سلحان یو لی عبرت تپار دا مومنانو و یا دی اکم سراتا مستقیما او چی اخی اللہ تاستا پا دی جون کی لار دا کامیابیم چی دنیا کی دا جون نمڈیر گران دی گوری خواه ار څوک دا ژوند نشي تیرولې دا هغه څوک چې الله وتا طریقه خو یې پوي کی بصیرت ول ورکی سیاست ول ورکی نو الله وی صحابه وتا اوس د دنیا کې د دنیا لارې خیمه ها و اخرى او یو بل نعمت بل غنیمت لم تقدروا علی جتا سوس هغه نه قادر قد احاط الله بها لیکن الله په خپل علم کې راوسته دي چې دا وتا څو لدار کومه هغه څه دي نو بس ذکر هو قران نه دی کړی کنه اوسو کوئی د روم او د فارس غنیمتونه دي آیا دي اوسو کوئی د حنین او د طائف ان الذين ذو الله یې غوښتل لدار کومه او دے اللہ پار سبان دے قدرت والا اس خلق با خبری کولی چیرہ بختورو خوا آوی بے ویدہ پیغمبر دے کنا دی خپو و تر پوئی گی خوی ویو خیارو کنا چی پویشو چی مون خلگیو او عرب خودیر دی مون خو سرنشو کولی نوی روغ اوکڑا وردی ظالمانو بوی فاللہ رب العزتوی دمانا تا پوس نکوی دا خو ما صلحا او کما صلحا نکولی او جنگ نخطه وی نتا سوی جسوک بزور ورو ولو قاتلکم اللذین کفرون که جنگ کولی تا سرادی کافرانو پا حدیبی اکی لولو الادبارا نمخ بیچانلی دا مخ به چانلی دغه شاګانې بوي ثم لا یجدون ولی ولا نصیرا بیا به نو منتظان د پاره څوک بل دوست او مددگار سنت الله التي قد خلت من قبل دا د الله طریقه ده هغه چې تیر شوی ده د پخوانه په خپل بندیانو کې چې الله خپل بندیان له مدد ورکړي ولن تجد لسنت الله تبديلا چری بنو می ته د الله طریقې لره بدلیدل شان د صحابه او هو الذي الله ذات کف ایدی یوم انکم چې بنی کړو د دې لاسونه تاسو نه دې کافرانو و ایدی یوم انهم او تاسو لاسونه د دینه ځکه دیم خیر نه کا وغوره صحابه او په مړ دې صلح تساجد ته بس ورزو پی کار سکیگی اللہوی نا دا غیل آسون دا دینا و دا دی دا غینا دا کم دے که بی بطن مکہ تا پا گیڑا دا مکی کے دا دا مکی گیڑا وا و داخل شیو و تخا من بعد انس پرکم علیم خدا گوری رستو دا دینا دا بدرنا چلا تا سیوزل غالب کلیوے پا دی باندیم اوغا پیریان خودتنی استلیو که نخوا او یوزل خفت حالا ورکلیو پا بدر که که نو بیا خو صحابه و پروانو آخا پی مونگ دا دی پا خلی کلا سواله دی غا خونه و ملکتلی دی نو بیا چو سوکی ری خوا او یقینن اللہ استادو پا عملونو باندلی دون که دی زجر ذکر کئی هم اللذین کفرون دا هغه کافرانو او مشرکان دي چې کفر یې وکړل او صدوکم عن المسجد الحرام او بنکړی یې تاسو د مسجد الحرام نه د عمرینا والهدیا معکوفن او قربانه بندي پاتې شوې څنګه ايب لوغه محله ونرسي دي زید حلالي تان زید حلالي خو میناو هغه ته ونرسي دي در دې ظالمانو د وجنه نو دا سوالو یو ځل خبر الله وکړه کې جنگ جوړ شوی وي نو الله یې تابه لیدلی وخا او دا کافرانو داس تختیدو چې خپل خپل ته به دوا کوله چې سلې نه کړم اوس بل وجه ذکر کړي چې په جنگ کې بل نقصان تاوستا خو پتا نو پا دی مکہ کی مسلمانانو بڑاگانو ما شمانو زنانا چغی حجرت نشکو لے جزانو نو چه تاسو ورغلی وی پیدا سی اصحابو جنگ خو بیادا سی نو کنا اگا خدا سی کار نو کنا خوا نوی تاسو با دا مسلمانان پاکی دلکلیو او چقیدلی باو پاکی نو بیا ورس تریر غم جنوی چیر دام سوکر ولولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات کنوی پدی مکہ کی مؤمنان مسلمانان نارینا امسلمانان ازنانا لم تعلموم چتاسو نپی جندل دکا تاسو غشپک کالو شو چراوتی از مکی نکنا تاو تاو بیا داغی حال ندی معلوم نو چنه دی معلوم نو انت تو اوهم تاسو پیخ پیخی وی انت تو اوهم دلکڑی با هم فتصیبکم من هم معررتم بغیر علم رسیدل با تاستاد دید و جنا غم اگر کاغا غم بداسو چه گناه بنو ولی بغیر علم دو دلیوی لم تعلموهم چوسی و بندنی خبرو ادا غنه غلطی وشنو او غلطی نه ده ولای غلطی نه وا خو غم خو باو کنه چور خپل خلقم پکې دلته دل حکمت د الله ها ليودخل الله فی رحمتی من یشاء داخل وکي الله په خپل رحمت کې اوسو چوغاړي کلی کو جنگ شوه نو بیا پکې دومره خلق نه مسلمانې ده لکه به صلح کې چې مسلمانان شو چی پیغمبر سره مدینی تا دا لوی او دا وارلو دا توب خلق راغی کنا لو تزیلو اللہ وی کچر دا مومنان دا مکین وطوی بار دا زناناو ناریناو معشومان کنا دی بار وطوی دا مکین اللہ وی بیا با جنگ شیو خوا لعذبنا الذین کفرو منگو سزاور کلیوا دی کافران لا پدی کی عذاباً علیما عذاب دردناک اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه ذا الصلح اغا وقت بيانيخه چې صلح کیدا دزي کافرانو مشرکانو با تاسو خبره کوله چې دا صلح و نشي روان شي خان دغه خبره وکنه چې کلمه پکې ملک ہے پیغمبر سر رسول الله ملک ہے او اوس به واپس ځې مخی کال له به عمره کوي دا ټول خبره غي دې د پاره کولی چې د دې صحابه پړه کې غیرت راوچت شي او جنگ جوړ شي ښا دا غي دا مطلب وفا کله چې ورځو باندې کافرانو پزړونو د مؤمنانو کې الحمیت غیرت غیرت د اسلام نه حمیت الجاهلیت د جاهلیت غیرت چې دا جاهلان یو بل تر پاس کنا سدی وی او اجل په سپلو په دا د جاهلیت غیرت ته کنا دی په کې جو کا هغه خو جنگ جوړو فل رب العزت دا سه وکړو فان الله سکینت علی رسولهم الله نازل کړه سکینه او تسلی او صبر او برداشت پیغمبر باندې او هغه کوم پیغمبر خو کله به دا غزل العمره غلي یره دا خاصه کار دی پرې دا وصله به کی چاره واستیا الکه تور رواخله تور رواخله الله اکبر فل رب العزت دا په ظلم تسلی راوست کنه یره دی کې وړیر خیر دی کې وړیر خیر ښا الله خو شر کارونه نه کوي نازل کړه الله تسلی په دې پیغمبر باندې او په مؤمنانو باندې او فالزمهم کلمه التقوا او جوخته کړه د دې سره کلمه د توحید چې لا اله الا الله په دا وای ذکر کوي ذکر کوي ها دې سره ډیر اثرې کنه ها دا وسره جوخته کړه ها ولي وکانو حق بها دیدی کلمی لایقو و اهلها او دیدی کلمی خلقو په دنیا کې او په مخدز مکه هبل سوک نو دیدی کلمی خلق خدا غوونو الله رب العزت زکا اغیز شر شدت نه بچ کړو او ګان الله بكل شیء علیما الله پارس باندې پویږي لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق تجدي واپس لاله مدینه تا نو منافقانو خاندل خا هرنګ پکيو کنا خاندل به ايو بل سره به وي په دې چې لور شو چې د عمرې مبارکي ولا ورکو ابي ابي وي چر خوب سم چلو شو چې دی وی چې خوب د پیغمبرانو وحي وحي نا خوب څنګه چلو شو وحي شو خو دا ټوکه مسخري به کولی ښا ظالمانو الله رب العزت آیت یقینا رښتیا کو الله پیغمبر سره خوب دا غو بل حق پوره پوره څنګه چلی ځلی وکنه نو قصي رښتیا کو هغه څنګه لیدلو دا سی لیدلو چې نبی علیہ السلام وی بیا به بیانو لتدخلن المسجد الحرام په خوب کې وتا جبرئیل وی چې نبی علیہ السلام ته وی ښا چې تاسو به داخل شئ مسجد حرام ته ان شاء الله کچری ز الله خو هي امنینا په امن باندې محلقین رؤوسکم بیا چې حرام پرانځه نخریون کی بای خلو سرونو لنا پچاڑو بانده و مقصری ناسوک بے پکنچے بانده اخلے داو بیتا سو دے عمری نزان ازادوے لا تخافونا بلکل بنی یری گئے دشمن نازنو داو تا پا خوب کی لکا اگا فرشتی دا سے ہوئی تا دا نبی علیہ السلام اگا خوب خوا نو دا انشاءاللہ دا اگا پا خبر اکی راغ لے دے دا جبریل پا خبر اکی خوا انشاءاللہ و آمینین دا خوب و دوراو چی تاس ہوئی چگنی بس وزدو او اگی کی او کالو فعلما ما لم تعلمو اللہ پوی دا پاگا مصلحت باندی چی تاسو پی نپوی دے وجعل من دون ذلك فتحا قريبا نظر یکلا تاسو لا مخک مخک د دې عمرینا هغه فتح نزیم چې عمره به وکړي خیر د خپل پړډکا جو لے باندې ښا کله چې صالح حج عمره لذي نو ال چې جیب یې ډکی کنه ښا نو لا یوره چې د غنیمت د خیبر هدو بنو قریزه د مالون راشي کنه نو عمره به ډیره کامیاب شي ښا هو الذي الله ذات ارسل رسوله بالهدان چرا لګلې د خپل پیغمبر په قران سره په توحید سره او دین الحق او په یو حق او رښتینی دین باندې چې اسلام دی ليظهره على الدين كله چوچت کې دی لرا په ټولو دینونو د دنیا باندې وکفى بالله شهيدا او کافی دے اللہ گوائی کو ان کے چدا با کی گی دا سکا ننمی واغستو ذکر ارز دا ظالمان شیطانان چی ارسل رسول ہوئی نو ارچاوی چدا ما یادی قادیانی وی غلاما چی ما یادی کن ارسل رسول ہو بالغدا وی زیرا لے گلے ما غلا اور کے ادغسی جی چا باوری دنو دا ما یادی اللہ رب العزت ہوئی چه محمد الرسول اللہ دے یادو ما پل سکنے یادو ما خواہ دیکی سمر فیدی وی خواہ یو فیدہ دا غوا چه دا دروغ جن و خلبن شوا چه اکو محمد الرسول اللہ یادی دوی مداما فیدہ چمخ کی سور محمد کی کلیمہ ذکر شو کنا چلا الہ الا اللہ نو نیمگڑی وکنا نو اس پرشوا چی سور فتح کی راگئی چی محمد الرسول اللہ پخوا با حضرت شیخ پا مناظرہ کی دیر مولان پا دی چپ کول فیما تا کلمہ و خواہی پا قرآن کی پورا کلمہ چلا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آغیل سوال او دریم فائدہ دادا چې مشرکان اوی علی تا دا رسول الله تلری کا محمد ابن عبد الله او الله رب العزت وی کته تلری کو نزبې په قران کې ولیکم زینب سوک لري کوي ها الله ولیکل چې محمد الرسول الله دا محمد با رسول الله یی دا به تر قیامت پورې ها والذین معوا کسان چې د سره دي شان صحابه اشد او علی الکفار ډیر زور وردی په کافرانو توبه کافرانو چې داس یریږي چې رحما او بینم او ډیر مهربان دي او رحم دل دي په خپل میانس کې ترام رکان سجدن چې ویني کنا نو بس په عبادت کې او مصروفی رکو کو ان کی سجدہ کو ان کی دا سمرات تھی کا نفع یبتغون بدلا من اللہ و رضوانا دی پدی عبادتونو کی سکی دی طلب کی دا اللہ دا فضل او دا اللہ دا رضا نور سو مطلبی نشت دے پدی اقبل عبادتو نچا تزان خی نریا کی انہی دنیا غرض دے یبتغون بدلا من اللہ و رضوانا سیمام فی وجوهیم من اثر السجود اغنخ نشانی دا دی پا مخونو کی خکار دیم چې هغه اثر د سجدې دی، اثر د عاجزې دی. کینه چې تابو کا ته صحابه او ته نو ستا یقین براره چې شکل یې د نیکانو دی. چار صحابي ته ودی کاته تابو چې شکل یې د نیکانو دی، نیک بنئی. اثر سجود دانه چې تندې تور کړو ځان له پټی کری باندې هلکه دي مشرکان ښا نه دغی په مخونو کې د عجزې نخې نشانې وي. ذالک مسلوم فی التورات، دا شان د دې ذکر شیو په تورات کتاب کې هم، او مسلوم فی الانجیل، او مثال او شان د دې په انجیل کې داسې و کزرائن اخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. مثال ذکر کړو چې دا پیغمبر چې په دې مکه کې پیدا شو، نو دې مثال د تیغو، تیغ زرع فصل چې پیدا کین مخ کې تیغ پیدا شي کنه، په شان دا غي فصل اخرج شطعه چې راو باسي تیغ خپل نریستن زمکه ناراضي سمرا نازکی او سمرا خطراتی وطا شیره چه تا دا ٹوکا پی پیخ نشی ٹوکا نا وڑو که انتی ملخ چه ٹوپو نوی دیده تیغو نخوری که نخوا دا پی پیخ نشی اخده تو کچا تیغ ده. فا آذرهو نروری مضبط که اکلکیه که فستغلزم، نو پا خپل حال کلک شو مضبوط شو. فاستوى على سوقه، او درې د پخپلو پاندو باندې فصل داسې حتا ورسید. يعجب الزرع، او خوشالي زمیدار خلقم ولي فصلو شو کنه ډیر زبردست ښه الله داسې وکړه. نبی له سلام مکه کې راغی یوتن یوتیغ سمره خطرات وته، نفع آزرهم ابو بکر پیدا کو، عمر پیدا کو، فاستغلظ رو رو مضبوط شو خواه. او دغسی حضرت عثمان او علیم فاستوى على سوقهم، او بیاداس مرگری پیدا شو یعجب الزرع لکه پاقی فصل چی زمیدار خوش آلیده کنا نزیبا هم خوش آلیده زرع. دا الله ولی داسې وکړل، د پیغمبر مضبوطی وکړه، مرسته وکړه په دې صحابه سره، دیو سره مرګري کړل. لیغیزا بهم الکفار، چې غوساوره ولی په دې سره کافرانو ته، چې څومره به دې مضبوطی د نړۍ تباغي غوسه کېده، څومره خلق به ایمان راوړو نو کافرانو ته به زور رسېده، چې ګوره عمر ایمان راوړو، ګوره پلان ایمان راوړو، اچه پچا به شک راتو کنا لگا کلا کلا پا کداسی نورم سا گڑ وڈ گنتی شو لکا ولید دا حضرت خالد پلار پاغم سا چل شو خوا چه نبی علیہ السلام تا دا سور حامیم سجدہ یا تو ناوی لگا سی نور نجور دی دا کافران ندی دی بولا بیات لو او بس پکور به رش جوړ کلو کله ولی توای چې پلان راغلی، ابو لهب راغلی، ابو جان راغلی، او بیا وته ناشته بس نوې پر خو ده کنه چې بچا به شک راغی ښا چې زیرانه وانهلی زیرانه وانه دی غیظ به مل کفار دل داس یو کړل نو کافران به په غوسه کېدنو. امام مالک رحمت الله علیه وی چې کوم خلقو د صحابه سره په زړه کې بنیتی ده او حسد ده، نغی د دې آیت لاندې رااله چې لیغیظ بهم الکفار. الله پیغمبر سره صحابه مرګري کړو نو څه چلو شو؟ کافران په غوسه کېدو، هغه په سوځېدو. خنو چې کو نور داسې خلقې چې هغه د صحابه سره په اړه کې بنیتی نو جوړ د دې لاندې رااله کنه ښا دا ډېر صحیح استنباط چې امام مالک کړی ښا فاد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرته واجر عظيما وذكري الله کسان سره چې ایمان راوړ دي عمل کینې پدې کې د بخنه چې ګناونه باوم بخم او اجر بدل کم ډیر لوی سورہ حجرات